په ځینو روایت کې سلو شل نقل شوی. کوروالای د نه نیوي کالو تر دغه وخته پورې د اولاد نه وزېږولی، الله پاک اولاد نه ورکړی. په دغه وخت کې نو انسان چې د سلو کالو څخه باره مشتس لیدلې د شپېتو کالو د ولاړو نه، په دغه وخت کې برای ورچو نو مرګ خو راځي، چې مرګ راشي زه مړ سم، دغه زما کار چې دی چې دا کوم د دعوت کار دی، دا به نو څوک په مخه واخلي، دا به څوک وي؟ نو نوکوی له امیدي ورته ودرېدل. نو یې الله تعالی ته دغه درخواست پیش کړي چې نو ته ما داسې یک تنها مه پرېږده چې زه مړ سم، دا زما کار نو باره کریاب شي، زما په کورنۍ کې بل څوک ونه کړي، کنه د الله د دین کار په خلکو نه کریابېږي. چې هر څه خلک مړه کېږي، الله بیا وختي لا نور خلک ورته جوړ کړي وجې ته، خو زموږ په کور کې مانه زما په کورنۍ کې زما جانشینه کومه دی چې پاتې شي. نو په دغه یې دا خواست وکړي چې یو وارث رالره راکړه، بې وارثه مې مه پرېږده. پسې داسې چې دا خبره داسې په ځین کې سړي ته ورځي چې یعنې دا وارث چې نو راسي بار، نو ستا کار ګرسره سم سو، دا نو در بده پاره ستا وارث دي. ادب یې وفرمایي چې الله پاک اصلي وارث خو ته یې، چې ما ته وارث راکړې، خو هغه هم لکه ما غوندې د دنیا څخه بله ورځ رخصت کېږي، چې هغه ته بل وارث پسې ورکړي چې زما لمسی خو هغه هم بیا رخصت کېږي، چې کړوسۍ مې په داسې خو هم رخصت کېږي. په دې زه پوه یم، عقیده مې دا ده چې د ګرد جهان اخري وارث دی. نه چا چا لیکلي الله وارث، الله د ګرد دنیا وارث دی، د ټولو څه ورپا کېږي، یوازې به دی پاتې شي. یعنې عقیده مې هغه رقم ده، خو بیا هم دا ظاهره پر دې دنیا باندې چې دا زما کار بدرګه کې وي، کې د دغه کار دپاره مې وه اولاد ته مانه زما غوښتنه ده. عوامې ورته کېږي، بېرته به ترجمې ته غوږ ونیسي. وزکریا او زکریا علیه السلام یاد که، ای محمد، و خلقو کی ور ذکر که، ایز اغا وقتی ور یاد که، نا دا چه دنی دا وکر، نارای وکر، دا دعا پر رکم، رب هو و رب تا دا دسی ور پا دعا کی ول، ربی ایز ما رب، لا تذرتم بپریردنی ما، پردن یک تنها بلا وارسه چه وارس چه زنه لرم، نمانا زویرا لرارا، و انت او تخو اصلی خیر الوارثین، اغا بهترین دا وارثین خودتای اصلی خو داسی وارث چی پناه گر سران نلرین، اغا وارث خودتای ما تا چیزا وارث غوارم، اگر چی پناه قبلی خو بیام دیو چو مرد پار باغز ما کار و ما خواخلی ادعوت بود. فست جبنا اللہ وی نومش قبل ون وکر لهو دا پار داد دا دعا داد لهو، یعنی د دعا د د دعا د پر لی دعای فاستجبنا مش قبلونه وکړه لهو د پاره د اغه د دعا مقبول کړه. نو څنګه مقبول کړه؟ و وهبنا لهو یحیا، و وهبنا مش وبخشی لهو د نر یحیا، یحیا علی صلوات و سلام ور لره ورکی، و اصلحنا لهو زوجه، چې علاوه مش ته یحیا ور لره ورکی. نو دا سوال راپورته کیږي چې نو خوش زی تر ننی وکلو پوری اولاد نو زیږوري، مش وجته چې وچوایو عربی کې عقیمه ورته وایو. نو دغه چې وچو نو دته اولاد څنګه ور لره ورکی؟ بر شزه وکړه علاوه و اصلحنا لهو زوجه، نو خو کارګر د خارق العاده روان شو، خارق العاده د دې سلو کارو دې در وسنه دې سوی، نو خدایم گواوچو، نو خدوم ادي اولاد نه دې زیږوري، او دا شزی چه ندی زیجوالی اغا هم خوچه ده. نو دا دو چوالی نمال میره چه دکی سلاحیت و پا کروالا که نو دلتا زهر خدا غسته نو چه دا در سلو کالو ندی زیجوالی ندی بون وچه هم دو خو برا شزه ندر لاده دا غا شزه و اغا وچه و دا اغا پا باری که اله دا غا سپرمایی و اصلحنا، و اصلحنا مجور اصلح کرله لهو د د لپاره زوجه کوروالا د معنا د وچوالی څخه مواړه ول وجه ته چې صلاحیت اولاد زیږولو په شي کې ورکړي شي مشوي هغه د کوروالا ته مو د اولاد زیږولو صلاحیت ورلره ورکړي. نو واصلحنا او مش صالح کړ اصلاح مو کړله معنا د اولاد لپاره مو وړ وګرځول لهو د د لپاره زوجه کوروالا د نو یحیی علی صلوات و سلام الله ورلره ورکړي. تر دې ځای پورې چې دا نبیان ذکر سول د ګرد په باره کې الله په خاتمه کې دیس وی انهم بشک دغه ټول مذکورین په دې صورت کې د انبیا په صورت کې کانو دی و یو سارعون دی ټول چابو کې کول فل خیرات په شو کارو دغه نبیان چې د عدل ته سلسله ذکر سو د آدم علی السلام سره مثلا را واخره په موسی علی السلام راځه دغه سلسله چې د ذکر سوی ده دا ټول چې په خیراتو معنا په شو کارو کې خیرات او ارش کار ته وای د ثواب کار ته په دغه کې دی مسارعه او چابو کې کول یو پر بل باندې دغه تلوار انهم دا دهم زمیر و طول مذکورین و انبیاء و تراجیس بشک دی طول کانو و یو سارعون دی چابو که کول فی الخیرات پر شو شو کاروت و یدعوننا رغبا و رهبا و یدعون او دی رابلولو نامر

فيها فجيك يعني فغريوان كده دي من روحنا ده روح السخزمج ده دي نفخ نسبته على پاك وزانتو كي چالا وي ما پخشي كي پوكر كني خو جبرائيل ورترا واسطه خو سورة مريم كده آغا خبره كي رسي وي ده بتبسير التم جوه وي جبرائيل ورترا لي چاغا ده غسل خواته ده آخواته تلالي الله تبارا فغريوان كي التو و پوکر دگه نو د نسبت د ځانته او کې التو ملک ته کړی دی داغه وجه ده چې مباشرتا خدا کار جبرائیل وکي مګ خو په امر د الله وکي جبرائیل بل شزته ولې نو ورته شپ غریوان کې ور پکې وجه ته بل وخت ولې نه راته شپ غریوان کې ور پکې خدا الله امر پر دغه ټیم سوی و دغه شزته سوی ور دی ور لاره رالی لکه وس چې د مثال په تور د یو پاچا په پاچې کې پرځ کې د عمران خان په پاچې کې په دې ملک کې اباتی راغله بارونه خلک وایي یار عمران خان که نور څه نه دي کړي سړکان ښه ښه سم برابر جوړ کړه د مثال زه مازي درته وایم نو دی جوړي بیل چا یو بیا په لاس کې خو دی نه کوي خو د امر مازي په کښې کي نور څه مزدوران جوړیي نو دلته هم دغه رقم ده چې الله عز وجل د ګرده جهان پادشاه دی الله چې کوم امر وکړي نو موږ الله تعالی دا کار وکړي کنه دا پکل خو چا وکړه دا خو جبرائیل وکړه فنفخنا نو موږ پکل وکړه فيها په دې کې یا پدا شزه کې یعنی پدا غریوان کې د چې بل ځای مال څه کې خطر سوي د خبر من روحنا د روح څخه زمور د روح څخه زمور روح په خپل ځای کې دغه کل دغه چې معنا دغه په امر سره زمور ونه وجعلنا او موږ وګرځو ول هذا خپل و ابنها او زيد جمانه برخو جته الله زير لره ورکی دا دواړه مو وګرځو ول آیتن یو غټه نشانه یو لوی دلیل د قدرت الله للعالمین د پار د ټول جهانیانو په جهان کې چې کوم څوک اوسېږي کوم مخلوقات یې د ګردو دپاره د الله د قدرت یو علامه سو امدا امزوی ولې په زوی کښې هم هغه نابلدې پېښې وې چې مازې پیدا سو د موره بیا یې خبرې کولې او دا رقم خبرې کولې چې ډېرې پخې پخې خبرې لکه د څلوېښتو کالو سړی چې عقلمنې خبرې کوي خو هم دا مخکې په تفصیل کې رسوې وه که نه نو خپله حضرت عیسی علیه السلام هم د الله یو غټه نقشه ده دپاره د قدرت الله چې الله کوچنۍ هم ګایولی سي چې خبرې په وکړي د مور چې ده هغه یې هم د جهان دپاره یو غټه نقشه ده د قدرت الله چې الله چې وغواړي بیا پلار هم بیا خاوند هم ښځې ته اولاد ورلر ورکولی سي بیا پلار زوی زېږولی سي په ښځه باندې نو الله پاکوي دا دواړه زما د قدرت غټې علامې دي په دې جهان کښې نو وجعلنا موږ وګرځول ها دغه ښځه چې دا د عیسی مور ده و ابنها او زوی مبارک د دې چې حضرت عیسی علیه السلام دي آیتن لوی دلیل د قدرت د الله للعالمین د ټولو جهانیانو مخلوقاتو دپاره چې په دې جهان کښې اوسېږي تر دغه ځایه پورې د دې نبیانو ذکر وسو او دغه بیبي مریم په دا پای کې د خپل زوی په خاطر چې زوی حضرت عیسی علیه السلام دی هغه هم ګواکې ذکر سو دا چې خلاص وله اوس نو په پای کې الله د دې ګردو خلاص ذکر کوي د دې ګردو خلاص ذکر کوي خلاص څنګه وایي معنی هغه د ټولو خاکه ذکر کوي ان هذه امتکم امه واحده ان بشک هذه دغه طریقه چې دغه د نبیانو چې دا اوس ذکر سو چې د الله پاک د توحید د وحدانیت دغه چې ده امتکم دغه ملت طریقه دستش امت چې دی اصلا و هغه ډلې ته ویل کېږي چې پر یوه شي سره راټول شي پالټۍ په خبره پوهېږي نه دا پالټیانې دي په دا ښارو کښې ستا دلته دوی نو ځان ته یو منشور جوړ کړي او بس اول نمبر دوم درېیم دا منشور ګرده منو و بالا دی دې ته د مثال په تور پالټۍ کښې پارک شته چا به دا منشور د قرآنه جوړ کړي چا د خپله شهوته جوړ کړي چې یو دغه غوښتنه لرم بل دا لرم بل دا لرم پر دغه سره متحد یو نو هره هغه ډله چې پر یو مفکوره سره راغونډ شي و دغه ته امت باره ویل کېږي نو دغه د نبیانو ډله چې اوس تېره شوه دغه د وحدانیت خبره چې دوی کول الله وایي دغه چې دوی اوس دغه ډله یې نه کړه یاد دا د دوی طریقې ته یې د امت نوم وکاروه نو امت خاصې دا ډلې ته ویل کېدل وروسته یې کرار مسامحتا اطلاق پر هغه شي هم کېږي چې دوی پر راټول دي کېدای شي په خبره پوه شي مثلا د ټول نبیان پر کومه خبره متفق دي چې لا اله الا الله د الله څه ماسې او بل معبود برحق نشته د ټولو نبیانو نو اوس لکه دا نبیانو ته چې په خپل امت ویل کېږي و دې خبرې ته چې لا اله الا الله و دې ته هم امت مجازان ویل کېږي دلته امت په معنا سره د ملت دی په معنا سره د دغه عقیدې دی په معنا د هغه جماعتو د هغه خلکو نه دی چې په دا یوه خبره راټول شوي کېدای شي په خبره زما پوهېدلی یاست نو امت په دوې معنایې کارېږي ګایګای په خپله دا ډله مراد شي ګایګای د دې ډلې منشورو هغه هدف ته و دغه ته وکارول شي دلته د منشورو د هغه طریقې و دا ملت په معنا دي ان بېشکه هذه دغه مذکور طریقه چې د چا و د جنبیانو دغه چې دی امتکم ملت ستاسې دی طریقه و دین ستاسې دی

ټول دعام خاص الله سو بل چاچه نه کړي. نو الله عز وجل د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام پر سنت موږ برابر. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.